الباب الخامس ومئتان باب الحث على صلاة الوتر وبيان أنه سنة مؤكدة وبيان وقته وتر کی ترغیب اور اس بات کا بیان کہ وہ سنت مؤکدہ ہے اور اس کے وقت کا بیان. عن علی رضی اللہ عنہ قال الوتر ليس بحتم كصلاة المكتوبة ولكن سن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله وتر يحب الوتر فأوتروا يا أهل القرآن رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن. حضرت علی رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نماز وتر فرض نماز کی طرح لازمی نہیں ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے مقرر فرمایا ہے، یہ سنت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اللہ تعالی وتر یعنی طاق ہے اور وتر کو پسند فرماتا ہے، لہذا اے اہل قرآن تم وتر پڑھا کرو. اسے ابو داود اور ترمذی نے روایت کیا ہے. امام ترمذی رحمہ اللہ فرماتے ہیں یہ حدیث حسن ہے. وعن عائشة رضی اللہ عنہا قالت من كل الليل قد اوتر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من اول الليل ومن أوسطه ومن آخره وانتهى وتره إلى السحر. متفق عليه. حضرت عائشة رضی اللہ عنہا بیان فرماتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کے ہر حصے میں نماز وتر پڑھی ہے، رات کی ابتدا میں، اس کے درمیان میں اور اس کے آخر میں، اور آخر کو آپ کی نماز وتر سحر یعنی صبح تک پہنچ گئی. بخاری و مسلم. وعن ابن عمر رضی اللہ عنہما عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اجعلوا آخر صلاتکم باللیل وترا. متفق علیہ. حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اپنی رات کی آخری نماز وتر کو بناؤ. بخاری و مسلم. وعن ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اوتروا قبل ان تصبحوا. رواه مسلم. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صبح کرنے سے پہلے پہلے وتر پڑھ لیا کرو. مسلم. وعن عائشة رضی اللہ عنہا ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم كان يصلي صلاته بالليل وهي معترضة بين يديه، فإذا بقي الوتر أيقظها فأوترت. رواه مسلم. وفي رواية له فإذا بقي الوتر قال قومي فأوتري يا عائشة. حضرت عائشة رضي الله عنها بيان فرماتيه کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی رات کی نماز یعنی نماز تہجد پڑھتے تھے، جبکہ وہ یعنی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا آپ کے سامنے لیٹی ہوتی تھیں. جب آپ کے وتر باقی رہ جاتے تو آپ انہیں بھی جگا دیتے اور وہ وتر پڑھ لیتیں. مسلم. اور مسلم کی ایک اور روایت میں اس طرح ہے جب آپ کے وتر باقی رہ جاتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے عائشہ اٹھو اور وتر پڑھ لو۔ وعن ابن عمر رضی اللہ عنہما ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال بادر الصبح بالوتر، رواه ابو داود والترمذی وقال حدیث حسن صحیح۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صبح ہونے سے پہلے وتر کے ادا کرنے میں جلدی کرو۔ اسے امام ابو داود اور ترمذی نے روایت کیا ہے، اور امام ترمذی فرماتے ہیں یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ وعن جابر رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من خاف ألا يقوم من آخر الليل فليوتر أوله ومن طمع أن يقوم آخره فليوتر آخر الليل فإن صلاة آخر الليل مشهودة وذلك أفضل۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کو یہ اندیشہ ہو کہ وہ رات کے آخری پہر کو نہیں اٹھ سکے گا تو اس کو چاہیے کہ وہ رات کے اول حصے میں وتر پڑھے، اور جس کو رات کے آخر میں اٹھنے کی امید ہو تو وہ رات کے آخر میں وتر پڑھے، اس لیے کہ رات کے آخری پہر کی نماز میں فرشتے حاضر ہوتے ہیں، اور یہ افضل بات ہے۔ مسلم۔